कैसी शेम नेम का ये गेम है। हेम केम कैसी शेम नेम का ये गेम है। हेम केम कैसी शेम नेम का ये गेम है। नेम का ये गेम है। नेम का ये गेम है। नाम बदनाम है मगर अपुन का फेम है। हमसे जो टकराई वो दीवार भी गिरी। चलती है ना दादा गिरी अपुन की दादा गिरी। दादा गिरी अपुन की दादा गिरी। शहर अपुन का सारा सड़के अपने बाप की। ठेकेदार कहते हैं ये बिल्डिंगे हैं आपकी। है शहर अपुन का सारा सड़के अपने बाप की। ठेकेदार कहते हैं ये बिल्डिंगे हैं आपकी। जो नहा से हाँ मिला है सुंदर है खरी खरी। क्यों दादागिरी अपुन की दादागिरी। दादागिरी अपुन की दादागिरी। सब अपन के साथ है। अक्खा मुंबई जानता है। चलता है अपन का जोर लंबा अपना हाथ है। नेता वेता डॉन सब अपन के साथ है। 9 मिलीमीटर रब ने रह दिए भरी भरी। दादागिरी अपन की दादागिरी। दादागिरी अपन की दादागिरी। नाम बदनाम है मगर अपुन का फेम है।